Tate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आप बहुत स्नेहल से इस अधम की प्रशंसा की। मैं किसी भी स्तुति के लिए योग्य नहीं हूं। मेरी योग्यता यही है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं अभी इनकी सेवा में लाया हूं। तो आप गुरवाणी के बारे में बोले, वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण पंजाब में है। तो ये हमारी रीति है, प्रथा है। हम खुद का मन से कुछ नहीं बोलते, हम केवल जो हम गुरुजनों से सुन लिया है वो बात हम बोलते, और कुछ नहीं। हम बहुत छोटे जीव है, भगवान महान है। भगवान जो कहते हैं वो वाणी हम गुरु शिष्य परंपरा में से मिलती है, और जो हम परम सौभाग्य से जो वाणी हमें मिले तो वो वाणी परिवेशन करना, कुछ भी परिवर्तन नहीं करके, वो हमारा कर्तव्य और धर्म है। तो हमारा प्रचार बहुत सरल है। लगते ही जो मैं कहूंगा अभी आप सबों के लिए कुछ नया नहीं है, तो क्यों कहूंगा? क्योंकि इस आध्यात्मिक उपदेश बार बार बोलने चाहिए, क्योंकि हम मायाबद्ध जीव है। इस का अर्थ है कि माया का प्रभाव से हम सदैव वो सब चीजों के लिए प्रयास करते हैं जिससे हमारा वास्तव कल्याण नहीं होता। हमारी रुचि है भौतिक सुख में, इंद्रिय सुख, जिससे क्या होते हैं? भवबंधन, पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरेशायनम। तो हमारा वास्तव कल्याण होते हैं इसी बात समझने से कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। नदी में बूंद जैसे है, बूंद आते और एक सेकंड में जाते। तो जीवन वैसे है, एक सेकंड में नहीं है, 80 साल ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। तो महादीर्घ काल में वो बूंद जैसे है, आते जाते। तो हमारा वास्तव कल्याण कैसे होगा इसके बारे में सोचना चाहिए। तो पहले सोचना चाहिए हमारा कल्याण कैसे हो गए, हम कौन है। तो यदि मैं आपसे पूछूंगा शायद आप उत्तर देंगे कि मैं आत्मा हूं, लेकिन यदि रास्ते में अगर आप किसी से मुलाकात करेंगे और वो व्यक्ति आपसे पूछेंगे आप कौन है, तो आप ऐसे जवाब देंगे कि मेरा नाम है रंजीत सिंह या पीयूष चौधरी, मेरा दुकान है किराना का दुकान है, और मैं ऐसे महला में रहता हूँ, मेरी पत्नी है, दो लड़के है, एक लड़की। तो इस प्रकार हम हमारा परिचय देते। यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आप शायद, यदि मैं आपसे कहूं पूछूंगा, आप आध्यात्मिक विचार से उत्तर देंगे कि मैं आत्मा हूं। परंतु ज्यादा समय हम ऐसे सोचते कि इस शरीर में हूं, जो हम तो नहीं है। यदि मैं आपसे पूछूंगा, आप शायद कहेंगे कि मैं आत्मा हूं, और बाकी समय आप शरीर के अनुसार आपका परिचय देंगे। इसका मतलब क्या है कि आप जानते हैं, आप सुनने हैं कि आप आत्मा है, परंतु क्योंकि आप बार बार नहीं सुनते हैं कि आप आत्मा है, इसलिए माया का प्रभाव से हम सोचते कि इस शरीर में हूं, और सब कुछ जो इस शरीर का संबंध में वो मेरा, मैं और मेरा, अहम ममेति, अहम मम, ये भाव होते। इसलिए हमें बार बार बोलना चाहिए आप आत्मा है। शरीर का फायदा था और पतन भी होगा, लेकिन इस शरीर का फायदा के पहले आप थे, इस शरीर का पतन के बाद आप रहेंगे। तो हमारा कल्याण के बारे में यदि हम सोचेंगे तो पहले समझना चाहिए हम कौन है। हम आत्मा है, हम सनातन है, तो हमारा वास्तव कल्याण क्या है? आत्म साक्षात्कार। जब तक हम सोचते कि इस शरीर में हूं, तब तक हमारा वास्तव कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार सोचना माया का प्रभाव से कि इस शरीर में हूं, इस मकान में मैं रहता हूं, ये गाड़ी मेरी है, तो ऐसे सोचने से भव बंधन होते, माया का कर्षण होते, और पुनरापि मरणम हम संसार चक्र में फंस जाते। तो हम आत्मा है, और आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चिद आनंदमय। ये बात तो आप पहली बार नहीं सुने, आप बाबा सुने लगते। तो सच्चिद आनंद, इसका मतलब क्या है? सत मतलब सनातन। गर्व से कहो हम हिंदू है, मेरा भारत महान, लेकिन शायद आपका अगला जन्म तो अहिंदू घर में होगा, या भारत के बाहर, या अमानव जन्म, वो भी संभव है। तो मैं सनातन हूं, इसका मतलब मैं हिंदू नहीं हूं, मैं अहिंदू भी नहीं हूं, क्योंकि आत्मा का परिचय हिंदू अहिंदू, सिख मुस्लिम नास्तिक, वो सब आत्मा का परिचय नहीं है। आत्मा का परिचय है भगवान का अंश। और कैसे भगवान का अंश? भगवान महान है और जीव छोटा है, महान और छोटे में संबंध है प्रभु दास संबंध। तो ये सब समझना बहुत सरल है। तो प्रभु है उसका मतलब है हमारा धर्म है वो प्रभु की सेवा करना, वो हमारी सनातन स्थिति है। लेकिन चूंकि हम माया का प्रभाव से प्रयास करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसलिए हम भूलते हैं हमारा सनातन संबंध भगवान की सेवा में। तो वो संबंध आनंदमय है। हमारा इतने सा आकर्षण होते इंद्रिय तृप्ति पर क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति से हम सुख मिलते। इंद्रिय तृप्ति कैसे कैसे होते? टीवी देखना, भोजन लेना, फैशन पहनना, और इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा इंद्रिय सुख है स्त्री पुरुष संबंध। तो ये सभी प्रकार का इंद्रिय सुख से, इंद्रिय सुख तो सुख होते लेकिन वो सुख जो है तो पूर्ण नहीं है। एक्चुअली उसमें वो सुख जो है जो तुच्छ है लेकिन तौरस सुख है, इसलिए हमारा आकर्षण है वो सुख के लिए। परंतु आत्म सुख जो भगवान की सेवा में वो असीम अपार विपुल सुख और सनातन सुखी है। तो शायद प्रश्न या आपत्ति हो सकती है कि हम मंदिर जाते, मंदिर पंजाबी में मंदिर बोलते हैं, हम मंदिर जाते हैं और हम भगवान की सेवा करते हैं लेकिन उससे हम इतने से सुख नहीं मिलते। तो ये भगवान की सेवा में धर्म पालन करने से ये सब संत बोलते हैं वो सच्चिद आनंदमय है लेकिन हम इतने सा आनंद नहीं मिलते। हम क्रिकेट मंदिर जाने से हम ज्यादा सुख मिलते क्रिकेट खेला देखने से। तो हम बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति सुख जो आत्मा का परम सुख है वो सच्चिद आनंदमय है। चित का मतलब चिन्मय, उसमें चेतना है, पूर्ण ज्ञान है। तो वो धर्म पालन करना, चाहे भी हिंदू धर्म, सिख धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म, वो धर्म पालन करना जिसमें उद्देश्य है भगवान से कुछ आशीर्वाद लेना जिससे हम इंद्रिय सुख मिलेंगे, वो वास्तव धर्म नहीं है, वो वास्तव भक्ति नहीं है। हे भगवान आप महान है, मुझको आशीर्वाद दो जिससे इस भौतिक संसार में मैं महान होऊंगा, जिससे मैं ज्यादा पैसा मिलूंगा, जिससे मैं ज्यादा इंद्रिय सुख मिलूंगा। तो ऐसी प्रार्थना तो सही भक्ति नहीं है। सही भक्ति है उस प्रकार की भक्ति जो निर्हेतु है, मतलब हम करते हैं किस लिए? केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का प्रेम के लिए, वो वास्तविक भक्ति है। उसको आत्म समर्पण बोलते हैं। जब तक हम कुछ चाहते हैं भगवान की प्रीति से बाहर, जब तक हमारा कुछ भी उद्देश्य है भगवान की भक्ति के अलावा या भगवान का भक्ति का नाम में एक आधा धार्मिक उपाय इंद्रिय सुख के लिए, तो तब तक हम भक्ति का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं करेंगे। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। दो प्रकार की इच्छा हृदय में है, एक है भुक्ति स्पृहा, उसका मतलब इंद्रिय सुख की इच्छा, और एक है मुक्ति की इच्छा। कभी कभी लोग तो इंद्रिय सुख का प्रयास से ऊब हो जाते, फिर सोचते इस भौतिक संसार में कुछ नहीं है, मैं सब कुछ चढ़ के मुक्त हो जाऊंगा। तो दोनों उद्देश्य में भगवान की भक्ति नहीं है, एक है कि मेरा खुद का सुख के लिए मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, खुद को बड़ा बनाऊंगा, देखना सुनना चुना ये सब इंद्रिय विषय सुख से मैं सुखी होऊंगा, तो उसमें भगवत भक्ति नहीं। और वो सब चढ़ के अभी कुछ नहीं मिला वो सबों से, अभी मैं मोक्ष के लिए प्रयास करूंगा, तो दोनों में भगवान की भक्ति नहीं है। इसलिए ये दो प्रकार की इच्छा पिशाची जैसी है, तो वो भगवत प्रेम सुख जो हर एक आत्मा का मूल स्वभाव है, वो आत्मा प्रेम सुख कृष्ण भक्ति प्रेम सुख अनुभव करना संभव नहीं हो जब तक हृदय में भौतिक भोग विलास इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहती है और मोक्ष के लिए भी इच्छा रहती है। तो हमारा प्रचार बहुत ही सरल है, हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। किस प्रकार का सुख से सुखी होना? कृष्ण भक्ति सुख, जिसका गुण आइसक्रीम खाने का सुख, टीवी देखने का सुख, क्रिकेट खेलने का सुख, स्त्री पुरुष संबंध का सुख, ये सभी प्रकार का सुख का गुण से बिल्कुल अलग है। कृष्ण भक्ति सुख वो पूर्ण शुद्ध चिन्मय है, वो आत्मा का स्वभाव है। पूर्ण आनंदित होना भगवत प्रेम है, कृष्ण प्रेम है। तो हरे कृष्ण, हम बार बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करते हैं बार बार, क्यों? बहुत मंत्र है, हम क्यों बार बार हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं? तो ये हरे कृष्ण मंत्र ये महामंत्र है। मंत्र इस शब्द का अर्थ है वो विशेष शब्द जिससे मन का उद्धार होते। मन का उद्धार का मतलब है कि मन में बहुत गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये छह रिपु या शत्रु बनते हैं, जिनकी मूल है काम भौतिक कामना। तो भौतिक काम से हम इस भौतिक संसार में बद्ध हैं। तो मंत्र से मन का सफाई होते, सफाई का मतलब मन शुद्ध हो जाता है। शुद्ध का मतलब काम, भौतिक काम से मुक्त होना। और यदि हम भौतिक काम से मुक्त होते तो क्रोध, लोभ, मोह, मादा, मत्सर्य इत्यादि दूषण उन सबों से हम मुक्त होंगे। तो मंत्र शब्द का अर्थ है उस प्रकार की ध्वनि जिससे मन का उद्धार होते हैं। और हरे कृष्ण मंत्र है महामंत्र, विशेषकर कलयुग के लिए, क्योंकि कलयुग में मनुष्यों के गुण बहुत, सद्गुण बहुत कम होते हैं और असद्गुण बहुत बहुत होते हैं। विशेषकर कलयुग में धर्म का नाम है अधर्म चलते, ज्ञान का नाम है अज्ञान चलते, वो सब गुण विपरीत हो गया है। प्रेम का नाम है द्वेष चलते। धर्म का नाम है हिंसा चलते, वो हम बहुत देखते हैं। तो काली युग में लोग बहुत कंफ्यूज रहते, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सच ज्ञान नहीं है। और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जो ये सभी विषय के बारे में शिक्षा देते हैं वो सब उल्टी शिक्षा देते हैं। तो जो धर्म प्रचारक बहुत ऐसे प्रचार करते हैं जिससे धर्म का नाम है लोग का अधर्म बढ़ते। तो सन्मार्ग कौन है, वास्तव धर्म क्या है, तो ये सब समझने के लिए कठिन है। इसलिए हम बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। हरे कृष्ण महामंत्र जब किसी, इससे मन साफ हो जाएगा, फिर हम अच्छी तरह देख सकेंगे धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है इत्यादि। तो धर्म है, चाहे भी आप बोलते हम गर्व से कहो हम हिंदू है या हम सिख है, मुस्लिम है, जो भी धर्म है, तो धर्म है, जो भी धर्म है, जो भी धर्म है, तो चार मुख्य स्तंभ होने चाहिए। सत्य, शुद्धता, तपस्या और दया। तो सत्य होने चाहिए। तो धर्म का नाम है यदि झूठी प्रचार होते हैं तो वो धर्म तो कोई धर्म नहीं है। तो क्या है सत्य, क्या है परम सत्य? सत्य है कि भगवान महान है। सब जो धर्म पालन करते हैं तो सबको मानना चाहिए कि भगवान महान है। भगवान महान है इसका मतलब है कि हम भगवान के सेवक हैं। जो बोलते कि जीव और भगवान एक ही है, तो वो लोग तो अच्छी तरह धर्म का विषय नहीं समझते। भगवान महान है, मैं महान नहीं हूं, आप भी महान नहीं है, आपको अपमान नहीं करता हूं, सच बोलता हूं, आप महान, आप जीव है, मैं भी जीव हूं, भगवान महान है, तो यही सत्य है। तो भगवान कौन है? तो भगवान है वो व्यक्ति, वो अप्राकृत व्यक्ति, असाधारण अलौकिक व्यक्ति, जिनमें सब सत्य दिव्य गुण पूर्ण रूप में है। विशेषकर छह गुण है जो भगवान में पूर्ण रूप में होने चाहिए, पूर्ण ऐश्वर्य। यदि कोई व्यक्ति बोलते है मैं भगवान हूं, और यदि कोई व्यक्ति बोलते कि दूसरा व्यक्ति भगवान है, तो इस परीक्षा से हम विचार करेंगे वो व्यक्ति में क्या पूर्ण ऐश्वर्य है। असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक एक है, वो व्यक्ति भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, जिनके पास पूरी शक्ति है, वो व्यक्ति परम पुरुष है, वो भगवान है। पूरी कीर्ति, पूरी सुंदरता, पूर्ण ज्ञान और पूरी विरक्ति, ये सब गुण यदि पूर्ण रूप से एक व्यक्ति में उपस्थित है, तो केवल वो व्यक्ति भगवान हो सकते हैं, और केवल भगवान कृष्ण में हम देखते हैं वो सभी गुण है। इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, और ये भी गुरबाणी है, क्योंकि सब महान महान आचार्य इतिहास में स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है। तो इसलिए भगवान का नाम महामंत्र है। भगवान परम शुद्ध है, और भगवान की सेवा करने के लिए है तो आत्म शुद्धि होनी चाहिए। तो कैसे हम शुद्ध होंगे? तो भगवान का नाम से और कुछ भी शुद्ध नहीं है, पूर्ण शुद्ध है भगवान का नाम। तो यदि हम श्रद्धा से भगवान का नाम जपेंगे, तो धीरे धीरे चैतो दर्पण मार्जन हृत शुद्धि होगी, फिर हम सब कुछ भगवान और आत्मा के बारे में साक्षात्कार कर सकेंगे, और हम पूरा सुख का अनुभव करेंगे। इसलिए हम बोलते हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, और साथ साथ वो शिक्षा जो भगवद गीता में है उसका अध्ययन कीजिए, सत्संग कीजिए। सत्संग का मतलब वो जो भक्त, वो भक्त जो भक्ति करते हैं शुद्ध रूप से, ना ही इज्जत के लिए, भौतिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। वो भक्त कौन भक्त है? जो भक्ति करते हैं केवल भगवान का प्रेम के लिए जो पूरा आत्मसमर्पित है। तो हरि कृष्ण बोलिए और सत्संग कीजिए, भगवद गीता का उपदेश अध्ययन कीजिए, सुनिए और इसी प्रकार की कथा कि मैं कृष्ण का दास हूं बार बार सुनिए, नहीं तो माया हमको पकड़ लेगी। माया हमेशा हमको खींचते है। सद्वचन सुने से हम समझ सकते हैं, ठीक है वो सही है कि मैं भगवान का दास हूं और मुझे भगवान की भक्ति करने चाहिए, परंतु माया का प्रभाव से तो एक दो मिनट सत्संग का बहा जाने के साथ माया फिर हमको खींचते, इसलिए बार बार सुनने चाहिए, बार बार सुनने चाहिए, बार बार सुनने चाहिए और नियमित रूप से सत्संग करने चाहिए। तो सब लोग का कुछ ना कुछ करना है, जो संत जीवन पालन करते, जो सन्यासी है संत है, उनके जीवन पूरी तरह समर्पित है भगवान की सेवा में। लेकिन इस संसार में ज्यादा लोग तो गृहस्थ होंगे और गृहस्थों का कुछ ना कुछ करना है संसार, उनका संसार चलाने के लिए। तो कुछ लोग किसान है, कुछ लोग जवान है, कुछ लोग की दुकान है, कुछ लोग शिक्षक है स्कूल में। तो इस प्रकार गृहस्थों का कुछ ना कुछ काम करना है। तो हमारा प्रस्ताव है कि आप जो भी करते हैं आपका गृहस्थ जीवन में, तो साथ साथ आप कृष्ण भक्ति सीरियस गंभीरत्व के साथ आप कृष्ण भक्ति कीजिए। आप घर में आपके परिवार के कुटुंबों के साथ हरि नाम कीजिए हर रोज, टीवी बंद करो और हरि कृष्ण कीर्तन करो, आपका जीवन बहुत बहुत आनंदमय होगा। टीवी देखने से मन खराब हो जाता है, काम क्रोध लोभ बढ़ते, टीवी बंद करो, आप काफी देख ले और क्या है, तो सब तो एक ही प्रकार का ड्रामा होते हैं। नहीं एक आदमी दूसरा आदमी को खून करते है, फिर एक नारी चिल्लाते फिर एडवर्टिजमेंट होते सर्फ खरीद करो, निर्मा खरीद करो, क्या है उसमें, कुछ नहीं है। अभी समाचार है कि सचिन निवृत्त हो जाएंगे, तो सचिन बड़ा आदमी है लेकिन उनसे कृष्ण बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बड़े हैं। सचिन के बारे में बात सुनो हमारा कुछ भी फायदा नहीं होगा, हम जन्म मृत्यु चक्र में रहेंगे। कृष्ण के बारे में सुनने से हमारा परम कल्याण होगा। तो ये हमारा प्रस्ताव है, हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। कितने दिन सुखी रहेंगे आप, चिरकाल सुखी रहेंगे। मृत्यु तो होगा, उसके बाद भी यदि इस जीवन में हम हरे कृष्ण कहेंगे तो मृत्यु के बाद हम वापस किसी माता के पेट में हम प्रवेश नहीं करेंगे, हम सीधे भगवान के धाम जाएंगे, वहां से हम वापस नहीं आएंगे, हम पूरा सचित आनंदमय आत्मसुख मिलेंगे। तो ये हमारा प्रस्ताव है, सरल तो है, इसमें समझना कुछ कठिन नहीं है। और जो हम बोलते हैं हरे कृष्ण कीर्तन करना, सब कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे के लिए ये सब बात सुनना कठिन, लेकिन हरे कृष्ण बोल सकते हो, बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखो बच्चा होते हुए भी तो बड़ा योगी हो गया है, जो हरे कृष्ण बोलते है ज्ञान से या अज्ञान से तो बड़ा योगी बन जाते है। योगी अंग तो कठोर तपस्या करते हैं दीर्घ काल में, तो यदि एक छोटा सा लड़का अज्ञान से, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का क्या अर्थ है, किस लिए जापना है, तो कुछ भी नहीं जानते, तो फिर भी हरे कृष्ण बोलते है, वो फल जो आध्यात्मिक फल जो वो मिलते हैं, वो फल बहुत बहुत ज्यादा है योगी अंग का तपस्या से। तो इसलिए हम बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, आपका परम कल्याण होगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। इज दैट प्रसाद, किसी के कोई प्रश्न पूछना? कहा प्रसाद वितरण है, जहां यहां से जाना माना है प्रसाद की सेवा, प्रसाद लेके जाए। सबका प्रसाद लेना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न? खास आप जवानों, आप कृष्ण भक्ति ले ले, भारत का भविष्य आपके हाथ में है। ये सब पॉलिटिशियंस तो भारत के लिए कुछ नहीं करेंगे, आपस में झगड़ा करते हैं और जनता का कुछ भी कल्याण नहीं होते। तो आप एक आध्यात्मिक क्रांति बनाए, ये सब पॉलिटिशियंस तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं और अंत में तो सब तो एक ही काम करते हैं, खुद का जेब भरना, और कुछ नहीं है। आध्यात्मिक क्रांति होने चाहिए। यही भारत का गौरव है, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक संस्कृति। भारत तो दुनिया का नेता होने चाहिए आध्यात्मिक शिक्षा से, आध्यात्मिक संस्कृति से। पूरे दुनिया में लोग बड़े दुखी और चिंतित है, कोई उपाय कोई नहीं मिलते। तो इस आत्मज्ञान प्रचार करने से पूरे दुनिया के लोग सुखी हो सकते, परस्पर द्वेष उसका मूल कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान, अज्ञान का मतलब इस ज्ञान की हम सब आत्मा है, हम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के दास है। इस ज्ञान का अभाव से लोग परस्पर द्वेष करते हैं, जिसका कोई कारण नहीं है। तो दुनिया में काफी चावल दाल गहन सब कुछ है नहीं, तो लड़ाई करने का क्या जरूरत है? लोभ द्वेष सत्ता की इच्छा ये सब कारण। हरे कृष्ण।